سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت مزائے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاد اس درس شفا پائی، سب درد کے مادوں نے اس درس شفا پائی، سب درد کے مادوں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دم کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے من